Потім були гуляння, венкети, маскаради, дорогі вишукані наїдки і напої, феєрверки, гарматна стрілянина, срібло, золото, коштовне каміння виблискувало навіть на застібках черевиків вельможної російської знаті. Дивувало іноземців, розпалювало їхню заздрість, викликало захоплення. В міжнародній політиці в перші місяці свого царювання Катерина збила з пантелику патентованих дипломатів і коронованих правителів Європи. Росія заявила, що вона буде вести політику незалежної держави. Європа збагнула, до тверезого і сильного голосу Росії не прислухатися не можна. Росія запропонувала Данії припинити безконечні суперечки за Гольштінію і виступила посередником для досягнення миру між Францією і Англією, попередивши, що воюватиме проти тієї країни, яка не згодиться на мир. І мир у Європі запанував, як того домагалася Росія. Витрати на війну 1756-1763 років складали величезні суми. Самій лише Росії вона обійшлася більше як 30 мільйонів карбованців, незлічені людські втрати, а відшкодування дивовижно мінімальні. Та от війна закінчилася, підписані мирні угоди, запанував мир. Першими своїми указами, що стосувалися внутрішньої політики, імператриця Катерина ІІ повністю реабілітувала всіх засланих попередніми імператорами в Сибір чи інші місця, повернула багатьом із них чини і маєтності. Катерина повеліла змінити ставлення до старообрядців, кликала їх у Росію, дозволила носити бороди і відповідний одяг, а крім того звільнила на 6 років від всяких податків. Старообрядці збадьорились, почали повертатися на батьківщину, лише відківці залишилися на місці, зневірившись у царській милості. Одначе всі ці заходи імператриці Катерини приписувалися Петру III. От за ким шкодували старообрядці. Більше того, вони навіть не дуже вірили, що він загинув. Майже через рік після побачення з Данилом в сім'ї Омеляна Пугачова народився син. Його назвали Трохимом. Молоде подружжя збиралося хрестити дитя, ламало голови, кого запросити в куми. Софія називала імена багатих козаків, але Омелян і слухати не хотів. Він не любив водити кампанію з багачами, хоч мати і дружина були не від того. Але Омелян стояв на своєму. Мовляв, може б і згодився, котрий із старшини кумом бідакові стати, щоб потім весь вік глузувати з нього, бач, і пригостити кума не мають чи не посадити, ні на чому. «Олексія в куми візьмемо», – буркнув Омелян. Олексій козаком не був, а жив у зимовейській станиці, наймався на роботу до старшини і багатих козаків, займався полюванням, ловив рибу на харчі на продаж, одне слово, зводив якось кінці з кінцями. Високий, кремезний, Омеляну він нагадував чимось Данила, був навіть родом з України. Теплими літніми вечорами, коли закочувалося заобрій сонце, любив Олексій вийти на берег Дону, загубитися в його густих зарослях і довго слухати різноголосу музику ріки. Сидів Олексій завжди на одному місці. Омелян не раз його там бачив, а тому зараз дуже легко його знайшов. «Здравствуй, братушко», – привітався Омелян. «Ловиться рибка чи не ловиться?» «Здравствуй, Омельку. Кому ловиться, а кому сама в руки йде?» «Сиджу ось і сміх мене розбирає». «Чого, братушко?» здивувався Омелян. «Та згадав про архіреїв», – махнув рукою Олексій. «Нещодавно почув от гребенських козаків. Дивина, скажу я тобі». І почав оповідати про молодого монаха Афіногена, що прийшов до старообрядців, назвався на сповіді своєму духовнику архіреєм Лукою, йому повірили і визнали за архірея. Потім він перейшов у католицтво, одружився з багатою шляхтянкою і став із самозванця архірея полковником чи навіть генералом. Так просто, сказали, повірили. День був теплий, роботи нагальної вдома не передбачалось, сиділи собі і гомоніли про всячину. Нарешті Олексій спитав, то в тебе, може, щось трапилось? Що? Замислився Омелян. А, трапилося, братушко. Син народився, Трохим. То це ж добре. Нове життя народилося. А яким воно буде, нове життя? А це вже від тебе залежить. Долю дітям батьки дають. Не завжди, братушко. Батько мій Іван, коли б міг, небо прихилив би мені а сам помер. Не завжди можуть батьки викувати дітям долю, яку хотіли б. То вугілля в горні не вистачить, то ковальський міх продірявиться, латати треба. Ну та я ось із чим до тебе прийшов. Раз народився син, то потрібний, як ти сам розмірковуєш, кум? Прикумекуєш? Звісно, потрібний. А я ж тут до чого? Батьком хрещеним Трохимові будеш, а мені кумом? Чи ти не згодний зі мною покуматися? То кажи зразу. Бо до отамана піду його кликатиму. А його таке, можна і графа у куми взяти. Один мій знайомий Хохряков по прізвищу. Свині пас графський. І зважився, коли в нього народився син, просити графа в куми. Як не сказиться граф, що свинопас міг до такого додуматися, як не заревів у конюшню дати 20 київ, обкумкали так бідолаху, що наледве додому стежку знайшов. Правда, через місяць після хрестин хтось підпалив графський маєток. Згоріло все до цурки, а свині залишилися цілі, Хохряков порятував. За це й дякував потім граф свинопасові за службу вірну. А сам цей Хохряков і спалив графа. Не знаю, не казав. Ну гаразд, то будеш кумом. Олексій кивнув головою, і майбутні куми розпрощалися. По дорозі додому Емелян зайшов до попа домовитись з ним за плату. Священник не поскупився заломити таку ціну, що хоч корову продавай. Свиня, подумав Емелян, а сказав інше. Раз гроші вам передасть кум. «А хто в тебе кумом буде?» – поцікавився священник. «Граф Хохряков», – не моргнувши оком, випалив Омелян. «З Петербурга приїде». «Хохряков?» – вилупив баньки Піп. «Так, святий отче, Хохряков». І майже пошепки повідомив. «Це той самий граф, що архірея Хамського за взятки в Сибір запроторив». «От що, Омеляне», – подобрішав Піп. «Чоловік ти небагатий». Сина твого я дурного хрещу. Трохимом ти його хочеш назвати. Хай і так. Якось увечері, коли Омелян довбав з грушевого стовбура корито, до нього підійшла дружина, затулила долонями очі. Не заважай, Софійко. Провів рашпілями долонь по її руках Омелян. Хочу скінчити до темна, щоб їсти сьогодні ти дала з нього поросяті. Софія сіла на колоду, покірна і закохана, сказала, посміхаючись, «Бачила я отця Кирила, питала, скільки йому за хрестини заплатити треба, і скільки ж він сказав, що ти йому багатий подарунок зробив. Що ж ти йому подарував, Омеляне?» «Графа Хохрякова», – буркнув Омелян. «Кого? Картину? Де ж ти її взяв? Ед, не заважай. Порося, он чуєш, кричить. А твій отець Кирило... «Людина слова. Слуга Божий», – згодилася Софія. «Ге, Божий та на чорта схожий». Софія злякалася, зірвалася з місця, розглянулася навколо і знову сіла, похитала головою. «І нащо ти заїдаєшся з кожним? Мало лиха, а ти ще й до попа справу маєш». «Сказав, не заважай», – блиснув білками очей Емелян, так суворо, що Софія слово більше не сказала, тихо встала і пішла до дітей. Людиною Емелян Погачов був гордою і незалежною, хоч по його статках, здавалося б, нижче трави нахилитися необхідно. Необхідно? А чому він має принижуватись, хилити голову перед отаманом чи багатим козаком? Чим вони краще від нього? Що багаті?